Tela nie udało się go uratować. Pod opieką lekarzy jest 70-letni pilot i instruktor. Jego stan jest stabilny, a życiu nic nie zagraża. Maszyna z niewiadomych przyczyn wpadła w korkociąg i runęła na ziemię z wysokości około 150 metrów. To był zwykły ćwiczebny lot prowadzony przez doświadczonego instruktora, mówi prezes słupskiego aeroklubu Janusz Drop. Lot szkolny, odbywał się lot szkolny z instruktorem ucznia. Każdy wypadek to jest szok. Za sterami maszyny siedział doświadczony pilot. W pewnym momencie 70-latek zgłosił obsłudze lotniska, że ma kłopoty z utrzymaniem stabilnego lotu oraz zamiar awaryjnego lądowania. Maszyna rozbiła się niedaleko pasa startowego słupskiego aeroklubu, mówi Grzegorz Falkowski ze Straży Pożarnej w Słupsku. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy dwóm osobom poszkodowanym. A przyczynę katastrofy szybowca będzie ustalać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Używali wirusów, żeby kraść pieniądze z kont bankowych. Mogli w ten sposób oszukać nawet kilkaset osób z całej Polski, a łącznie zabrali im setki tysięcy złotych. A policjanci zatrzymali 5 cyberprzestępców, którzy działali m.in. na portalach ogłoszeniowych. Co dokładnie tam robili, to tłumaczy Elżbieta Zaborowska z Podlaskiej Policji. Przestępcy po wcześniejszym wysłaniu złośliwego oprogramowania włamywali się na konta sprzedawców i dokonywali zmiany rachunku bankowego na nowy, który był założony na tak zwanego słupa. Oszuści rozsyłali też wiadomości elektroniczne z wirusami i dzięki nim mieli dostęp do bankowości elektronicznej pokrzywdzonych. Mieli dostęp do danych osobowych w postaci na przykład numeru dowodu osobistego, numeru telefonu przypisanego do tej bankowości, numeru PESEL. Wykorzystując je, wyrabiali dowód osobisty na dane pokrzywdzonego z wizerunkiem osoby podstawionej. Wyrabiali również duplikaty kart SIM, numeru telefonu przypisanego do bankowości. Dzięki temu mieli dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego i mogli na nim dokonywać wszelkich transakcji. A za skradzione pieniądze cyberprzestępcy kupowali kryptowaluty. 4 z 5 osób podejrzanych o oszustwa trafiło na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. John Malkovich jako nowy papież. Znany aktor dołącza do obsady serialu. Włoski reżyser Paolo Sorrentino rozpoczyna w listopadzie zdjęcia. A będzie to kontynuacja serialu Młody Papież, który widzowie oglądali w 150 krajach świata. Szczegóły scenariusza nie są znane, ale wiadomo, że serial będzie miał znakomitą obsadę. Do Juda Law, Diane Keaton i Jamesa Cromwella, którzy grali w Młodym Papieżu, dołączy John Malkovich. Tym razem jednak tytułową rolę zagra nie Law, a Malkovich. Nowy papież nie będzie kontynuował wątków poprzedniego serialu, ale akcja będzie się toczyć również w Watykanie. Do scenarzystów Młodego Papieża, Sorrentino i Umberto Contarello, dołączył Stefano Bises, autor scenariusza serialu Gomorra. Do nakręcenia nowego serialu skłoniła Sorrentino ogromna popularność Młodego Papieża. Jude Law za tytułową rolę został nominowany do Złotego Globu, prestiżowej nagrody przyznawanej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie będzie na ogół małe, jedynie na północy i północnym wschodzie kraju okresami będzie wyrastać do umiarkowanego. Na Suwalszczyźnie po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20, od tyłu się zacznie, na Podhalu 23-24 stopnie na wschodzie i nad morzem do 28, a nawet 29 stopni na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, Media Markt! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I laptop Acer z procesorem Intel Core i7 oraz grafiką 2 GB w cenie 3699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.

right down to the sea. Florencja. Florence and the Machine. Jeden egzemplarz płyty dla pana Tomasza z Niemcza, a drugi dla pani Weroniki z miejscowości Turkowice. Serdecznie gratulujemy. Telefon do trójki 22 i 7 trójek. Prosiłem o opinię w sprawie obowiązkowej matematyki na maturze. Chciałem powiedzieć, że jestem zdecydowanie za tym, żeby każdy zdawał maturę z matematyki, przynajmniej na poziomie podstawowym. Ostatnio miałem taką, znaczy nieśmieszną sytuację, kiedy oddałem dywan do pralni i młoda dziewczyna, podejrzewam koło 20 paru lat pewnie, podczas odbioru, nie była w stanie policzyć, ile mam zapłacić za dywan, który miał 1,4 metra kwadratowego. Nie była w stanie po prostu policzyć, jak to te metry kwadratowe i skąd to się bierze. Bo dywan był 1,6 metra chyba na 80 centymetrów. I to się nie mieściło w jej głowie, nie była w stanie tego policzyć. Dopiero jak się na kalkulatorze pokazałem, jak to działa, udało nam się razem. Także zdecydowanie tak dla matury z matematyki. No ale z drugiej strony pisze pan Dawid. 3 miesiące po maturze nie pamiętałem całek i różniczek, ale dyplom inżyniera budownictwa mam. Matematyka na tym poziomie, pisze dalej pan Dawid, nie przydaje się w życiu nawet 0,5% społeczeństwa. zd@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić. Kwadrans po 18. Zapraszamy do trójki. Budowa gazociągu Nord Stream od początku budzi wiele kontrowersji. Dlaczego Niemcy i inne kraje Zachodu zgodziły się na gazowe połączenie z Rosją z pominięciem Ukrainy i Polski? Na to pytanie próbował odpowiedzieć duński dziennikarz Jens Huskat. Zaskakujące wyniki tego śledztwa opisał w książce Nord Stream – szpiedzy, których przyniosło ocieplenie. O szczegóły książki i całej sprawy zapytała go Paulina Kozion. Breaking news is that. Według najnowszych informacji Dania właśnie ogłosiła, że jest gotowa zablokować gazociąg ze względu na geopolityczne konsekwencje inwestycji Gazpromu dla Unii Europejskiej i Ukrainy. Próbowałeś udowodnić w swojej książce, że twój rząd jest milczącym sprzymierzeńcem tego projektu. It's a political game, believe me. Zdecydowanie to jest gra polityczna. Rosja to bardzo silny sąsiad, nawet dla Danii. Duńskie firmy, takie jak Carlsberg, Lego czy inne koncerny, a nawet przemysł rolny, chcą mieć dobre stosunki z Rosją i sprzedawać tam duńskie produkty. To dlatego nie możemy powiedzieć Rosji nie. Na razie Dania próbuje namówić Unię Europejską do stawienia czoła prorosyjskiemu projektowi. Ale to i tak się nie uda, bo w grę wchodzą zbyt duże pieniądze, zwłaszcza dla Niemiec. Dlatego myślę, że Dania będzie przez chwilę walczyć sama, a potem odpuści i się zgodzi. W swojej książce wiele pisałeś o tajnych służbach KGB i Stasi, które to mają duży związek z budową i procesem operacyjnym Nord Stream. Jaki mają oni wpływ na powstanie gazociągów pod Bałtykiem? Nord Stream 1 i 2 oraz Gazprom nazwałbym szpiegowskimi interesami, które powstały z inicjatywy oficerów operacyjnych. Wiele poszlak dotyczących Nord Stream prowadzi do Matthiasa Warninga, czyli byłego agenta Stasi. Putin jest byłym agentem KGB. Zarówno Putin, jak i Warning prowadzili działania operacyjne w Niemczech podczas zimnej wojny. Ściśle współpracowali ze sobą. Ludzie z ich otoczenia to w większości byli oficerowie KGB i Stasi. W kadrze zarządzającej Gazpromu z 6-5 stanowisk zajmują byli agenci KGB i FSB. Ale na czym polegają metody działania tych ludzi KGB? Zastraszają, przekupiają ludzi. To typowe sposoby działania szpiegów. Przecież oni zatrudnili Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, na stanowisku szefa Rady Dyrektorów spółki Nord Stream. Razem z nim dostali jego książkę telefoniczną z numerami do wszystkich wpływowych ludzi w Europie. Schröder należy do pokolenia socjaldemokratów, którzy rządzili w Europie w latach 90. i 2000. Socjaldemokracja rządziła wtedy w Niemczech, Anglii, Francji, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Włoszech, Austrii, właściwie wszędzie. Ci ludzie mają wciąż znaczenie w Europie. Gdy przekupisz ich na swoją stronę, możesz wiele zdziałać. W tym tygodniu Austria przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i ten kraj musi się zmierzyć z rewizją dyrektywy gazowej. Jakie są twoje przewidywania? Nord Stream 2 powstanie? Tak, premier Austrii Sebastian Kurz jest blisko związany z Putinem. To zresztą sekret Putina. Jest on związany ze wszystkimi skrajnymi partiami w Europie, które obecnie wygrywają wybory i po cichu wspierają jego działania. Także w Danii mamy partie takie jak Duńska Partia Ludowa czy Czerwono-Zieloni, które mają realny wpływ na politykę krajową, a które wspierają prezydenta Rosji. Te same partie są przeciwnikami Unii Europejskiej. To jest gra polityczna, dzięki której Rosja będzie mogła realizować swój plan i wybudować Nord Stream 2. Z Jensem Huskadem rozmawiała Paulina Kozion. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 18. 22 minuty po 18 w sprawie matury z matematyki zd3@polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał, ta podstawa jest obecnie bardzo prosta, jest bardzo obcięta, więc naprawdę dużo uczyć się nie trzeba. Matematyka, pan Tomasz dodaje, przydaje się wszędzie, tylko trzeba ją zrozumieć, a jak się nie rozumie podstaw, to później mamy problem z ludźmi, którzy wpadają w pętlę zadłużenia albo kupują udziały w firmach, które nie mają szans się zwrócić, a inwestują oszczędności życia. No to w pewnym sensie prawda, ale z drugiej strony to jest pytanie o naukę podstaw ekonomii w szkołach podstawowych, a być może w szkołach średnich. Pewnie niektórzy też przydałoby się niektórym kilka takich podstawowych lekcji związanych z zasadami ekonomii. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Matematyka na maturze w tym roku też niezbyt dobrze zdana. zd3@polskieradio.pl. Można też dzwonić naturalnie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Choć a propos telefonów, to coś mi się wydaje, że i ta sprawa może wywołać Państwa komentarze. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce skorzysta z zapisów ustawy antysmogowej i utworzy na Kazimierzu strefę czystego transportu. Do tej zabytkowej dzielnicy będą mogły wjeżdżać wyłącznie pojazdy elektryczne, wyłącznie taksówki i wyłącznie samochody dostawcze, choć te ostatnie tylko w wyznaczonych godzinach. Szczegóły tej sprawy sprawdził Tomasz Bździkot z Radia Kraków. Podobne zasady funkcjonują już na tej dzielnicy od kilku miesięcy. Krakowscy urzędnicy wprowadzili je z własnej inicjatywy, zostały one jednak zakwestionowane przez wojewodę małopolskiego. Teraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu chce skorzystać z możliwości nowej ustawy, ponieważ, jak przekonuje Łukasz Franek, wicedyrektor jednostki, spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem mieszkańców. To nie zmienia postaci rzeczy, że przed 18 lipca jesteśmy zmuszeni, by ściągnąć oznakowanie, co oznacza zalanie Kazimierza samochodami, tak jak to było wcześniej. Widząc ten problem, w ostatnich dniach postanowiliśmy sprężyć się i zaproponować rozwiązania alternatywne. Dlatego też jutro na sesji Rady Miasta Krakowa projekt uchwały ma zostać wprowadzony w trybie pilnym. Co do strefy czystego transportu, zdania radnych są podzielone. Wątpliwości ma Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości. Mimo protestu części mieszkańców, mimo wątpliwości podnoszonych przez radnych, że prezydent Jacek Majchrowski na siłę próbuje forsować pewne blokowanie ruchu w centrum miasta, no do którego nie wszyscy są przekonani. Uważam, że prezydent najpierw powinien dość mocno rozważyć takie działania, porozmawiać z mieszkańcami. Odmiennego zdania jest radny Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Obserwujemy w mieście napływ tych samochodów, rzeczywiście codziennie do miasta wjeżdża prawie 300 tysięcy aut. No nie są w stanie się pomieścić. Znaczy, widać, że ta polityka, która jest prowadzona, ograniczania ruchu samochodowego w centrum, się sprawdza. Ostatnie badania, 6% mniej aut wjeżdżających do Krakowa i więcej też kupionych biletów komunikacji miejskiej, także to jest dobry kierunek. I jak przyznaje Miszalski, dobrze, że ograniczenia ruchu będą mogły być utrzymane mimo zastrzeżeń wojewody. W podobnym tonie wypowiada się profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. Jak twierdzi, ograniczanie ruchu samochodowego na Kazimierzu jest konieczne. Poza wyburzeniem kamienic nie ma innego rozwiązania, żeby wpuścić więcej samochodów. Zatem każde działanie, które ograniczy rolę samochodów w ścisłym centrum miasta, podkreślam, w ścisłym centrum, uważam za skuteczne. I jak dodaje profesor Szarata, wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie może się okazać przykładem dla innych polskich miast, które jeszcze się nie odważyły skorzystać z możliwości nowej ustawy. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. No właśnie, coś mi się wydaje, że to jest dopiero początek podobnych rozwiązań także w innych miastach, szczególnie tych największych metropoliach. A poza tym wydaje mi się, że tych samochodów coraz więcej w centrach miast, biurowców w centrach coraz więcej, coraz trudniej zaparkować, no więc chyba od tego ostatecznie uciec się nie da. No i jeszcze ekologia, smog. No jestem ciekaw, co Państwo na to. 22 i 7 trójek. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew. Tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej plan. Nieustraszeni oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsie i serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Wracamy do matur. W tym roku 17% podchodzących nie zdało matury z matematyki. Jestem absolwentem uczelni muzycznej i uważam, że jak najbardziej granie nut jest funkcją matematyczną. Dokładnie to funkcją kwadratową. W jednej nucie odpowiada jedno miejsce na klawiaturze fortepianu. No wniosek taki, że tak naprawdę każdy z nas powinien potrafić. Nawet w tych artystycznych zawodach logika funkcjonuje i każdy z nas powinien potrafić znać zasady matematyczne, takie podstawowe. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior 1,99 za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18:32. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert, jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry ponownie, kłaniam się. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Marek Wróbel, ekspert firmy Manpower Group, firmy, która zajmuje się monitorowaniem rynku pracy. Dobrze powiedziałem? Tak, dzień dobry państwu. Witam panie Marku. Pretekstem do naszego spotkania jest najnowszy raport opracowany przez firmę Manpower Group, która twierdzi, że już ponad 51% polskich firm ma trudności ze znalezieniem pracowników. Tak się właśnie dzieje. I to jest ponad połowa. To jest ponad połowa, no niedużo ponad tą połowę. No ale jednak. Ale jednak. I widzimy ten trend już od kilku lat. Porównujemy w tej chwili sytuację do roku takiego 2008-2009, kiedy w innych krajach Europy Zachodniej i na świecie szalał kryzys. U nas szczęśliwie nie szalał, natomiast pracodawcy też byli ostrożni w zatrudnianiu. A jeszcze w roku 2007 rynek był tak samo rozgrzany jak w tej chwili. Co oczywiście nie oznacza, że my mamy zamiar tutaj wieszczyć jakiś kryzys, natomiast obserwujemy tę sytuację i widzimy, że gros naszych klientów, dla których pozyskujemy pracowników, tych pracowników w bardzo wielu branżach pozyskiwać w tej chwili nie może. Tylko, że ciekawostką jest to, że w latach, o których pan wspomniał, nie mieliśmy tak niskiego bezrobocia. Było dwucyfrowe i wtedy też były problemy i teraz też są, a bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. To prawda, ale też zobaczmy, jak wiele miejsc pracy powstało przez te kilka lat. Zobaczmy, jak wiele ofert w tej chwili mamy. Polska przez ostatnie ładnych kilka lat była krajem stabilnym i miejmy nadzieję ciągle takim jest, gdzie firmy zagraniczne nie obawiają się przenosić czy części swojej produkcji, czy swoich centrów usługowych, centrów usług wspólnych, takich jak IT, jak finanse. I coraz więcej firm tworzy te miejsca pracy, rozwija swoje zakłady pracy. No ale więcej osób nam nie przybywa, więcej pracowników nam nie przybywa, mamy niż demograficzny jeszcze do tego i sytuacja jest taka, jaka jest. Mhm. Wie pan, podzielę się taką swoją, takim swoim doświadczeniem, bo na początku czerwca, kiedy kupowałem truskawki na straganie niedaleko mojego domu, to pani powiedziała, niech pan teraz kupuje, bo później już tych truskawek nie będzie, bo nie ma ich kto zbierać. No, to prawda. My akurat może nie współpracujemy jakoś bardzo aktywnie z branżą z rolniczą, tak. Natomiast gdzieś tam też obserwujemy na stanowiskach niewykwalifikowanych u naszych klientów, że ludzi do pracy brakuje. Oczywiście pomagają Ukraińcy, pomaga nam rekrutacja z innych krajów, natomiast klienci też jeszcze nie są tak do końca otwarci na to. I sytuacja właśnie taka jest, że firmy, które jeszcze w tej chwili mają zamiar przenieść dodatkową część swojej produkcji do Polski, no nierzadko pytają nas i podobne firmy, czy na pewno jest to dobry pomysł. Mhm. Wspomniałem o najnowszym raporcie Manpower Group, który nosi tytuł Niedobór talentów. Czy tu chodzi tylko o talenty? To pewnie zależy, jak definiujemy. Taki no ładnie to ujmując, mówimy tutaj o talentach, ale tak naprawdę w tej chwili brakuje praktycznie wszystkich. Być może w niektórych miejscach w naszym kraju jeszcze ludzie nie mogą znaleźć pracy. Często wynika to też z tego, że nie zawsze są otwarci, czy nie mogą sobie pozwolić na przeniesienie się do innego województwa. Czyli ta mobilność jest i tak większa niż... naszą bolączką, tak? Zdecydowanie tak. Ona jest i tak większa niż była, zwłaszcza wśród osób wykwalifikowanych, specjalistów, menedżerów. Często ludzie jeżdżą za pracą w drugi koniec Polski. Natomiast jeśli chodzi o pracowników mniej wykwalifikowanych, częstsze jest, że zakłady pracy dowożą pracowników nawet z dość odległych miejsc, gdzieś organizują transport kilkadziesiąt kilometrów dziennie w jedną stronę. Natomiast no, rzadziej, żeby osoby się przenosiły całkowicie, powiedzmy gdzieś tam z północnego wschodu na nasz południowy zachód, gdzie tego przemysłu jest bardzo dużo. Panie Marku, to gdyby nas teraz, a na pewno nas słuchają młodzi ludzie, którzy podejmują decyzje o swoim zawodzie, o przyszłości zawodowej, to jakie branże cierpią na bardzo poważne kłopoty, jeśli chodzi o pracowników? Gdzie pójść na studia? Jakie? Ja bym powiedział, że tutaj możemy jakby definiować dwie grupy. Jedna to jest grupa, która wybiera się na studia, chce na te studia iść, polecamy im studia techniczne, IT, wszelkiego rodzaju elektronikę, energetykę, gdzieś tam związane z taką techniczną branżą. A druga grupa to taka, która idzie na studia, ale tak naprawdę nie bardzo wie, czy na te studia, no... musi iść, a jeżeli już idzie, to naprawdę niech dobrze wybierze, ponieważ nam brakuje także osób wykwalifikowanych, niekoniecznie z dyplomami inżyniera, czy magistra inżyniera, czy magistra. Mhm. No właśnie, bo mam wrażenie, że ta cała sytuacja na rynku pracy jest też pokłosiem tego, że w pewnym okresie naszego rozwoju zapomnieliśmy o tym kształceniu takim technicznym, prawda? Oczywiście, że tak. Brakuje nam ludzi, którzy... Zawodowym, może tak bym to nazwał. Dokładnie tak. Brakuje kształcenia zawodowego. Brakuje ludzi o wykształceniu technicznym, średnim technicznym w konkretnych zawodach, czy nawet zawodowym. Natomiast mamy już bardzo dużo osób wykształconych bardzo ogólnie. Mhm. Za ogólnie, może bym... Pewnie i zbyt ogólnie, to znaczy część dłużej potem schodzi, żeby te osoby się przekwalifikowały, niż gdyby od początku podążały ścieżką kształcenia zawodowego, a potem, jeżeli już się sprawdzą, jeżeli stwierdzą, że potrzeba im jeszcze dodatkowego dokształcania, mają ochotę się dokształcać, żeby na przykład zdobyć dodatkowe, żeby zdobyć awans we własnej firmie, to wtedy dopiero robiły uzupełniające na przykład studia, czy chociażby nawet wykształcenie techniczne. Czy my różnimy się, jeśli chodzi o rynek pracy w stosunku do innych krajów europejskich? Jest jakoś wyjątkowo u nas, czy to jest tendencja ogólnoeuropejska? Znaczy ogólnoeuropejska to bardzo szeroko można powiedzieć. Z naszego raportu, który gdzieś tam nadzoruje nasza centrala w Stanach Zjednoczonych, wygląda, że w całej Europie tak naprawdę brakuje ludzi do pracy. Można powiedzieć trochę dokładniej, bo tu częściej się rozmawiamy z kolegami, koleżankami tutaj z naszego, z tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Sytuacja jest bardzo podobna. Mamy bardzo niskie bezrobocie i na Węgrzech, i jeśli chodzi o osoby wykwalifikowane i w Czechach, i na Słowacji. Wszędzie praktycznie ludzi brakuje. Ciekawe jest to, o czym powiedzieliśmy też na samym początku, że ta sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, nie jest pierwszą taką sytuacją, z którą mamy do czynienia, bo te problemy z niedoborem talentów, wracając do tytułu raportu, mieliśmy do czynienia już wcześniej. Tak, w 2007 roku mieliśmy sytuację dość, znaczy nie do końca taką samą, dlatego że bezrobocie mimo wszystko było wyższe, natomiast jakby oczekiwania pracowników i inflacja płac, czyli jakby tempo, w których płace rosły, było też dość wysokie i dopiero ten kryzys, który nigdy nas tak naprawdę nie dotknął, bo Polska nigdy nie miała ani jednego roku z negatywnym, z ujemnym PKB. No bo byliśmy Zieloną Wyspą. Bo byliśmy Zieloną Wyspą, i, ale jednak no, przystopowały się te oczekiwania i też oczywiście tych inwestycji tyle wtedy jeszcze nie napływało, ponieważ firmy przestraszyły się tego, co się będzie działo. I, ale od tego czasu, jak widzimy, od 2008-2009 roku systematycznie miejsc pracy w Polsce ilość ich wzrasta, natomiast ludzi do pracy no, nie przybywa w tym samym tempie, chociaż oczywiście, tak jak mówiliśmy, pomaga nam ta, mówiąc brzydko, siła robocza z naszych krajów tutaj ościennych, zwłaszcza oczywiście Ukraina. To na koniec takie pytanie w sumie chyba retoryczne. Czy to jest zagrożenie dla naszej gospodarki? Dla gospodarki takiej, jaka jest w obecnej formie, pewnie nie. Natomiast dla rozwoju i dla tego, żeby coraz więcej miejsc pracy nowych się tworzyło i coraz więcej firm decydowało się na otwarcie dodatkowych właśnie miejsc pracy, dodatkowych zakładów, dodatkowych linii produkcyjnych czy centrów usług w Polsce, to być może tak. Dlatego musimy dobrze zastanowić się, jak zachęcać ludzi do tego, żeby zostawali w Polsce, żeby szukali tej pracy na miejscu. I widzimy, że nasi klienci już w tą stronę także podążają. To z tym apelem zwracamy się do mocodawców, którzy nas słuchają, a naszym gościem był Marek Wróbel, ekspert Manpower Group, firmy zajmującej się monitorowaniem rynku pracy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy, i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Peluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się papy i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bugo w cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatko. I zmiana da. Ten wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i butko. dobry ja i fajno jest. 18.43 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy mówiłem, że czas rozstrzygnąć nasz dzisiejszy konkurs. Chodzi o pytanie, który polski utwór i dlaczego Państwa zdaniem mógłby być nieoficjalnym hymnem OFF Festiwalu. Mamy trzech zwycięzców. Wartość podwójnego karnetu na OFF Festiwal 380 zł. Proszę nasłuchiwać, bo w kolejnych dniach w Trójce w różnych programach w audycji popołudniowej także rozdawać będziemy jeszcze takie zaproszenie na OFF Festiwal. Pan Janusz napisał piosenka na hymn, propozycja na hymn Mr. Zup. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeżdżę rok w rok na OFF Festiwal, ponieważ od wielu lat ten festiwal jest moim własnym kawałkiem podłogi. To odpowiedź nagrodzona. Druga pana Mikołaja. Niemen, dziwny jest ten świat, ale na OFF Festiwalu, jak pisze pan Mikołaj, ludzi dobrej woli jest więcej. No i jeszcze pan Jakub, elektryczne gitary. Pan Jakub proponuje, co ty tutaj robisz, bo idealnie reprezentuje ludzi z ręcznikami i szczoteczkami w ustach, rankiem w pobliskim centrum handlowym. Bardzo dziękujemy za wszystkie SMS-y, było ich naprawdę sporo. Przypominam, w kolejnych dniach także szansa na uzyskanie karnetów, podwójnych karnetów na OFF Festiwal. Dzisiaj te trzy postanowiliśmy nagrodzić. Prawie kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Mieszkańcy Józefowa spotykają się regularnie w parafialnej kawiarence, żeby oddać krew. I tak już, proszę Państwa, od 19 lat. W tym roku chcą zebrać, jak sami mówią, 100 litrów krwi na stulecie niepodległości. Akcja rusza we wrześniu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pobieram próbkę na hemoglobinę, czy jest dobra, czy nie ma anemii. Czekamy na wyniki. Dlaczego oddaję krew? Uważam, że powinienem. Mam trochę nietypową krew, dlatego ktoś mi powiedział kiedyś przy którymś tam oddaniu, że takiej krwi potrzeba, więc przychodzę. A ta nietypowa to jaka? ABRH minus. Mówią o mnie osobnik. Pan stąd jest? Tak, z Józefowa. Akcje są cykliczne, także sprawdzam sobie w internecie, kiedy będzie następna i jeżeli jest możliwość, jeżeli akurat nie ma przeciwwskazań, to uczestniczę. Na Facebooku mam stronę internetową, której zawsze wiem i w których godzinach zawsze można oddać krew. Zresztą chodzę tu do kościoła i ksiądz zawsze ogłasza, że można oddawać takiego i takiego dnia. Słuchajmy ogłoszeń. Dzisiaj od 9 godziny do 14 trwa 77. akcja krwiodawstwa. Tak jak ksiądz Paweł powiedział właśnie dzisiaj, jeżeli ktoś z Państwa może dzisiaj oddać krew, to serdecznie zapraszamy tutaj do domu świętego Józefa. Jest też właśnie kawiarenka i jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, to przede wszystkim. Natomiast my myślami jesteśmy już przy 78. akcji, która odbędzie się 16 września. Będzie ta akcja wyjątkowa ze względu na to, że chcemy w taki szczególny sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zbierając 100 litrów krwi jednorazowo. W ten sposób naprawdę dobrze i godnie uczcimy w naszej parafii 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz Kazimierz Gnieździejko, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, tym Józefowie niedaleko od Płocka. Tu przychodzą z rodzinami ci honorowi krwiodawcy, rodziny i on czekają w kawiarence krwiodawce, gdzie podarowane szereg ciast, wszystko przygotowane. Czekają, rozmawiają z innymi krwiodawcami, z innymi rodzinami. Tworzy się pewna wspólnota, no bo to o to chodzi, żeby wszystkiego nie ograniczyć do tego, że ktoś przyjdzie, postoi w kolejce, odda krew i wychodzi. No tutaj jak spotkanie towarzyskie. Tak, no właśnie ta kawiarenka temu służy, żeby zjeść dobre ciasto, wypić kawę, następnie po oddaniu krwi przyjść zjeść zupę czy bigos, co aktualnie nam przygotują nasi dobroczyńcy. Bo my wypracowaliśmy sobie, że tu jest dobra atmosfera, bo zwykle to jest tak, wpadamy do szpitala czy do regionalnego centrum, oddaje się krew, łapie się czekolady i w nogi. A tu jest takie miejsce, gdzie staram się, żeby to była taka namiastka domu, rodziny. No na pewno jest to inaczej niż w Centrum Krwiodawstwa, bo miałam okazję oddawać i na Saskiej i w Centrum Zdrowia Dziecka, tam jest ten punkt krwiodawstwa również. No tam jest wiadomo, tak szpitalnie, tak oficjalnie, a tutaj jest taka rodzinna, sympatyczna atmosfera. Syn tutaj też się zawsze udziela w wolontariacie, także rodzinnie staramy się. Blisko mieszkamy, syn mówię, tu kontroluje, zawsze nam przypomina, bo jest w tym wolontariacie, więc na bieżąco zawsze wiemy, kiedy są te akcje tutaj. Jak tylko można jesteśmy, no i dni pozwalają, no bo to też trzeba w przypadku kobiet na pewno też być przygotowanym na taki dzień. Jak tylko można, to staramy się być. Wszyscy się tu lubią, znają. Są oczywiście nowe osoby, które przychodzą, a tu sobie czekają na oddanie krwi. Jak już oddadzą, to proszę bardzo, jedzą na przykład żurek. Pyszny żurek ugotowany przez panią Jolę. Mamy ciasta, paluszki, woda, kawa, herbata. Proszę bardzo. Wolontariusz z 7 klasy. Ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Łączniczek Armii Krajowej. Z własnej chęci, lubię pomagać ludziom. Dzisiaj czekamy, jak ludzie przychodzą, to robimy im kawę, herbatę. Ja to dziękuję za żurek, kawę. Kawę proszę sobie zrobić dla pani Jolę. Na przykład na ten pomysł akcji 100 litrów krwi na stulecie niepodległości Polski wpadł oczywiście nie kto inny jak mój osobisty tata. My od dziecka uczyliśmy się poprzez przykład moich rodziców, że nie jesteśmy sami, nie żyjemy dla siebie. Tata na przykład właśnie rozpoczął organizację akcji krwiodawstwa w Józefowie. I pierwsze co zrobiłam, jak skończyłam 18 lat, 2 tygodnie później, jeszcze nie miałam dowodu, z paszportem poszłam. W Józefowie akurat była akcja i poszłam i oddałam krew. I pamiętam jak dziś dostałam 7 takich czekolad zapakowanych w pudełeczko, na których było napisane: twoja krew uratowała mi życie, dziękuję. To się po prostu człowiek wkręca. Ja zaczęłam tą krew oczywiście oddawać, zostałam honorowym, zasłużonym dawcą krwi. W 99 roku zbliżał się rok jubileuszowy, 2000. Przyszedłem do ówczesnego proboszcza świętej pamięci księdza Ludwika Antolaka i mówię, no może byśmy coś zrobili z tej okazji. I wysunąłem taką propozycję organizacji akcji krwiodawstwa. A ksiądz proboszcz mówi: no to pan się skontaktuje, proszę, tutaj Caritas jest, więc możemy tam zacząć organizować. No i tak to się zaczęło. 21 listopada 1999 roku pierwsza akcja, a dzisiaj 77. Tutaj stały takie baraki i w tych barakach żeśmy się spotykali. Warunki w tym naszym Caritasie no to były takie, że trzeba było przemeblowywać na potrzeby akcji krwiodawstwa, przesuwać różne tam sprzęty, żeby to się mogło zmieścić. Teraz mamy luksusowe warunki. Tak się zaczęło i trwa. Ja miałam ten przykład, a nie słowa. Mi rodzice nigdy nie mówili: słuchaj, idź i zrób. A tutaj na przykład są zdjęcia w ubiegłym roku, w październiku, nasze koło krwiodawstwa zostało odznaczone tytułem Zasłużony dla miasta Józefowa. To takie było wielkie wyróżnienie. Tutaj właśnie tata odbierał ten tytuł. Mamy i dyplom i dostaliśmy medal okolicznościowy. To jest to miłe, że ktoś to zauważa. A dwa, no to ja takie mam przynajmniej wrażenie, że może coraz więcej osób. Raz, że może zacznie oddawać krew, dwa, że może będzie organizowała sama takie akcje. Mam dzieci, mam rodzinę, więc myślę, że dla każdego to jest no taki gest dobrej woli, którym mogę w jakiś sposób uczestniczyć w tej akcji. Wydaje mi się bardzo dobrze zorganizowana, super zreklamowana. Ja się z bratem, bo tu mój brat jest również ze mną razem. Miła atmosfera. My akurat tutaj z bratem jesteśmy z Otwocka, ale to już dosyć długo korzystamy właśnie, znaczy korzystamy, no tutaj w tych akcjach uczestniczymy. Dwa lata, jak tak. Przyjeżdżamy właśnie tutaj, tak jak siostra wspominała, jesteśmy z Otwocka, ale z racji tego, że mamy tutaj właśnie dużo znajomych, to przyjeżdżamy, tu podoba nam się atmosfera. No dzisiaj mi się nie udało niestety, zapuszyłam się chyba stres czy albo upał i udało się wbić, ale nie udało się oddać. Także następnym razem do września czekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty też, tak? Będziesz oddawała krew kiedyś? Tak. Tak. A co to znaczy oddawać krew? To oznacza, żeby leczyć. A powiedzcie, kto oddaje krew? Mama czy tata? Mój tata. A mój tata teraz. Tak? I moja mama też. Mówili wam o tym, dlaczego oddają krew? Dlatego, że mają, dlatego, żeby sprawdzić, ile mają krwi. I dostają w nagrodę czekoladę. Ja wiem, że będę oddała niedługo krew. Niedługo, tak? A ile masz lat? Ma 4. A ty? Ja też. A jak oni oddają tą krew? Bo tak. Ja nie widzę tego wodą. Krew oddają tam na piętrze, widzisz? Tam na górze. Przez okienko? Tam na górze. Tak, dzieci są tutaj i mają zapewnioną też opiekę poprzez animatorkę, która organizuje różne zabawy, żeby zapamiętały ten dzień, że tutaj byli z rodzicami. No właśnie, ja też, moja starsza córka się mnie pyta, kiedy będzie mogła. Ja mówię, że na razie jeszcze trochę jesteś za młoda, żeby oddawać krew, ale myślę, że z przyszłością to tak będzie raczej oddawać, że będzie chętna. Na pewno dla naszego Antosia to jest przykład. Antoś dużo rozumie i przez te akcje krwiodawstwa jest fajnie, bo Antoś już od tak od 3 roku życia nie boi się pobierania krwi. Mówi, że idzie zawsze oddawać krew. Tak, Antosiu? Przy pobieraniu? I pomaga. Ostatnio Franuś nosił też jogurty dla dzieci. A będziesz oddawał krew? Nie będziesz? Nie. Niestety, to jest tak duże obciążenie genetyczne, że myślę, że to się zmieni. Będziesz oddawał krew? Później. Powiesz mi, ile masz lat? Ja długo będę mieć 5. W to się angażuje bardzo dużo osób. Bardzo dużo naprawdę Józefowian. Na przykład mówię, słuchajcie, potrzebujemy kupić coś do kawiarenki albo upiec ciasto. Zawsze się znajdzie, czy jakaś osoba, czy firma, która nam po prostu wszystko to podaruje. No myślę, że to jest fajne i to jest chyba taka tutaj społeczność józefowska, no niezwykła w tym temacie. To jest też ten taki bardzo ważny aspekt, tak, że my bardzo mocno wierzymy w ludzi. Ja mieszkam w Józefowie całe życie, mam 52 lata. Jestem społecznikiem z krwi i kości. No, wstałem o 5 rano, biegałem, przyjechałem na 8, rozstawić namiot, przywieźć nagrody, pomóc poustawiać. I dla mnie pomoc tutaj, ja jestem radnym z tego okręgu, to jest mój okręg, pomoc jest najważniejsza. Ja jestem uzależniony od biegania, ale rozumiem też, że można się uzależnić od oddawania krwi. To jest bardzo ważne dla nas ogólnie, tak jako ludzkości. Ten pomysł akcji 100 litrów krwi na stulecie niepodległości Polski. Jak powiedziałam im o tym pomyśle, ja na początku szczerze mówiąc byłam sceptyczna. Mówię, raz, że nam się Regionalne Centrum Krwiodawstwa nie zgodzi. Dwa, mówię, no kto nam tu przyjdzie i w ogóle. Zadzwoniłam do Adriana i powiedziałam mu o tym takim sceptycznym jeszcze tonem, a Adrian mówi, Kinga, mami, to jest świetny pomysł. Kto jak nie my? I wtedy pomyślałam sobie, faktycznie, jeżeli nie my, to kto? No i napisałam maila do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i w ciągu 5 minut miałam zgodę. Bo krwi przecież się nie wyprodukuje. Pozyskuje się ją tylko i wyłącznie poprzez donacje żywych organizmów. To jest taki lek, którego nigdy się nie wyprodukuje. Pan tutaj po raz pierwszy jest w Józefowie w czasie tej akcji, czy po raz kolejny? Nie, po raz kolejny. Już kilka razy byłem. Czym ona się różni od innych? Czy właściwie akcja? Organizacja jest bardzo dobra. To muszę przyznać, organizacja jest zdecydowanie bardzo dobra, ludzie są bardzo sympatyczni, ale to nie jest jakby kwestia jakiejś tam różnicy. Wydaje się, że jednak wspólny cel Polaków jednoczy. No dzisiaj są dwie ekipy, na 16 to będą dwie ekipy i dwa autokary. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że to aż się tak zakorzeni. Także no jest super. W jakiś sposób jest to dobra promocja miasta, na pewno bardzo pozytywna. No i mam nadzieję, że więcej będzie takich akcji tego typu. No teraz we wrześniu będzie główna akcja 100 litrów na stulecie. Myślę, że nawet ciekawsza niż obchodzenie na zasadzie akademii. Coś dobrego. Postaram się przyjść. Mam nadzieję, że nigdzie nie będę wyjeżdżał, bo nie wyjadę w jakieś... Czasami wyjeżdżam w kraje, które później blokują możliwość oddawania, ale postaram się, zrobić wszystko, co możliwe, aby uczestniczyć w tej akcji. Na takich regularnych akcjach, jak jest akcja, no to zgłasza się około 100 osób. Bardzo liczymy, że 16 września uda nam się te 100 litrów zebrać, a do tego potrzeba aż 223 dawców. Dwie osoby składają się na medal. Kropla krwi, z jednej strony będzie 100 litrów krwi na stulecie niepodległości, z drugiej strony herb naszej parafii, Matki Boskiej Częstochowskiej. W najprzeróżniejszy sposób chcemy podkreślać to, że szczycimy się tym, że 100 lat od niepodległości minęło i najprzeróżniejsze pomysły, ten jest jeden z fajniejszych. Co można bardziej cennego podarować drugiemu człowiekowi? Krew, która jest takim darem bardzo bezpośrednim, płynącym z serca, dosłownie z serca. Jeśli się wszyscy włączymy, to damy radę. Naprawdę damy. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem 100 litrów krwi na stulecie niepodległości. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład lodówko-zamrażarka Whirlpool. Stal nierdzewna, 1,90 m. Klasa A++ za 1199. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl.